أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله تعالی فضل او کو مهربانی باندې الله تعالی خپل کتاب ته مونږ او تاسو کې نوولو حدیث مبارک راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چه قرآن کریم اللہ تعالیٰ تا انتہائی محبوب دے. معلوم اشوا چه دیتا با اللہ تعالیٰ قل محبوبان راولی اللہ تعالیٰ دے پکی منگا حساب کی. فطول مخلوقاتو کی انسان د نورو مخلوقاتونه یو لږ بدل دی. ټول مخلوقات چې کم بره دي نو هغه بره دي، او چې کم ښکته دي نو هغه ښکته دي. یو انسان دی که د ده تربیت وشي او دې تربیت قبول کی او دې دمرا بارا لاړ شي چې هغه زایتا فرشتي هم نشي تللی. نوري مخلوق او نوراني مخلوق سردار روح الامین جبريل فرمایل: گر سر موی برتر پرم، فروغی تجلی بی سوزت پرم. ایو زر نور پا برا باندی زمان، نو بیا نور می زن نور تجلیات چیری آغم آسیزی نور پا برا نشم تلی. مجدد الفتانی رحمه اللہ تعالی فرمائی دی چه ملائک او جنات، ملائک چی دی نو پخپلا داغی جوڑخ داغ شان شوی دی چه آغی دا انوار و دا صفات و پوری تلیشی او دا اللہ و تعالی دا صفاتو دا انواراتونا فبر ترقی نشی کولے. جنات چه تربیت قبول کی نو پا تربیت باندے دا صفات الہیو دا انواراتونا فبر ترقی نشی کولے. فرشتی پر عصمت او جنات پر عبادت دا اللہ تعالی د ذات تجلا شدا نو هغه د هغه نور چې دی نو هغه فرشتو پورې او جناتو پورې نشي قائم کېدلی. دا یو انسان دی چې دی ترقی وکړي نو دومره بره ترقی کوي چې دا اسم ذات تجلا شي دا نو هغه په دو پورې قائمه کېدلی شي ځکه نور نور پورې نه قائمېږي. نور لما د کثیفه په کار وه او هغه الله تعالی انسان له ورکړې ده. انسان هغه چې کوم دی نو باره تلقي کولی شي. انسانانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ترقی کړی وه او په باره باندې تللی وو. د هغې نه باره سدره المنتها نه باره جبریل علیه الصلات والسلام لاړلو نه انسان چې تربیت قبول کی د ډېر په باره باندې تللی شي شاغیت اعلا علیین وی تو انسان اعلا علیین تلاشی دیر پا بارا ترقیو کی او چکل تربیت قبول نکی نو دیخ کا تلاشی تم رخ کا تلاشی چه زنبی اخ کا تنور سکنوی وما ادراك ما سجين ثم رددناه اسفل سافلين بیا لاندې دلاندو شي او ذلیل شي ذلیل شي او خوار شي. دا ځکه دو سیزونو دې د دوو سیزونو نه مرکبو اقتصادی وی طرف معجون است. دا انسان یا عجیبه معجون دی مرکب طبیعت حیوان و سرشت فرشت یا طرف طبق حیوانیت تی او بل طرف طبق ملکیت تی او کده تربیت قبول کی ده په بارا لاړ شي هغه ملکیت ترقیو کی او په بارا باندې لاړ شي او کنه د زمکه تم اعلان وکړه. الله تعالی سورۃ الاعراف کې بیان کړل دي واتلو علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض فمثله كمثل الكلب. تربیت قبول نو کو او زمکه ته اعلان کو او فمثله كمثل الكلب او تربیت یو ولو شئنا لرفعناه بها بدغه علم با دیر بارا تلیو دیر بارا با تلیو فا علم قبول نکو آغا تربیت قبول نکو دی انسان در افعاد دپارا او دوشتوالی دپارا اللہ تعالی تربیت لا اسمانی وحی رالی گی زمینی علم دزمک پا علم بانده انسان ترقی دشی کوله. آد زمک پا کارونو که ما دا پرستائی که ترقی کوله شی خوب برا ترقی دشی کوله. پا پر عالم ته سفر نشي کولای. اور رومی ذکر کړی دی ما با فلک بوځایم یاره ملک بوځایم با زما جامع روان جمله کې آ شهر ماس ویمنګ برو اول ته د فرشتو ملګریو بیا به ما غزه ته زول ټول ځکه زمون اصل خار هغه دی اصل شهر زمون چې دی نو هغه هغه دی دا غبرت لو د پاره الله رب العزت اسمانی تعلیم را لېګل دی پار دور کې انبیاء له وحی را لېګل ولو شئنا لرفعناه بها او خلق کوی نشي هغه پزمکه تعلیم هغه کافی وګڼي سفلی تعلیم ارضی تعلیم مادی تعلیم هغه کافی وګڼي الله تعالی فرمایلی دي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فارغوا بما عندهم من العلم بینات رالل ردی باغ زمین علم مطمئن شو فارغوا بما عندهم من العلم فما دی علم بان مطمئن شو ما دیات بان مطمئن شو دا اللہ تعالی غرا لگل تعلیم اغای پری خودو الله تعالی وی فارز امن تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم ذالک مبلغهم من العلم چه صرف ده علم نا ده پوئینا ده تعلیم نا اراده دنیاوی ماغانا مقواراوا دے صرف زمینی علم طرف تا میلان کی سفلیات طرف تا میلان کی یا ایو الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ اذا قلتم الی الارض زمک تدرانشی دا اللہ رب العزت اغا تعلیم چا غدر افاتو دا بلندائی دے اغا فاتشی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما دا ظرفات او د عزت ذریعہ ده دنیا کې هم دا انسان عزتمن شي او اخرت یې هم عزتمن وي دا نه چې دا صرف د اخرت دی او د دنیا نه دی چې کله دا علم آسماني علم په بدن کې حاکم شي دا بدن صحیح شي او چې کله دا علم په یو کلی کې بادشاہی شي نو کله د کلو بادشاہی شروع کی او چې کله په یو ملک بادشاہی شي نو هغه ملک په ملکونو بادشاہی شروع کی دا بادشاہ علم نه او د علم بادشاہی کړي دا او کوي دا د انسان اصل ضرورتو د انسان اصل ضرورت دا علم د دې وجنا الله تعالی د انسانانو په کمی پویدو او د انسانانو په اصلاح پویدو هغه راغو د نبی علیہ السلام په دور کې ساينس او فوج او د نبی علیہ السلام په دور کې طاقت او ارسو خو دنیا روانه وا دنیا روانه وا الله تعالی نبی علیہ السلام لا طاقت نه ورکړي چې په دې طاقت ته ولا ډایرک ورکړي چې په دې طاقت چې کمندو خلق سم کا مال ولا نه ورکړي چې په مالونو باندې سم کا الله تعالی ولا د زړونو د سماولو انقلاب ورکړي دی چاغه تعلیم اقرا تعلیم چول ولا ونم درب اقرا علم نه او رب دا د علم او د رب رشتہ ده. چې کوم علم سره د رب رشتہ نوي، کوم تعلیم سره د تربیت د الله نوي او د رب رشتہ سره نوي، نو هغه تعلیم تخریب راولي، هغه الحاد راولي، هغه بيديني راولي. اگر قارون سره علم وو و در علم سره در رب رشته نوار، قال انما اوتیته على علم عندي، علم وو و در علم سره در رب سره رشته نوار. دارنگ دا اصحاب کاف سورت کی، سورت الکاف کی چه دا باغ والا واقع ذکر کئی، فاغ سره علم وو و دا اغا علم سره در رب رشته نوار، اغی علم سره در رب رشته نوار، و اغا دا تبایه و دا الهات ذریعه شوا. اغا ویل ما ظنو انت بیدا زی ابدا، او دا علم نامالی دنیاوی علم اغا دا خپل قبولیت او دا مقبولیت ذریعه و گرزاولا، ویلائی رجعتو الی ربی لا جدن خیرا منها منقلبا، ازا واپس لارم دنیا آخرت تلارم رب خواتا نمال بردین خرائی. اغا دا دنیاوی علم او دنیاوی تعلیم دا مقبولیت ذریعه و گرزاولا، دا مقبولیت نو دا تباہی و دا غیر رشتہ دا رب سره نو. دا از قرآن کریم کې دیر مثالون ذکر دی چه تو دنیاوی علم بی تعلیم بی و چه آد اللہ نے روال شروع کی اللہ سے کرے دورت و تعلیم بی فتنہ، جائداد بی جاگیر بی فتنہ، چه دا اللہ نے روال راولی دا تعلیم فتنه دا، دا جیداد و جاگیر فتنه دا، غیر کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنه، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنه. چرا اللہ سر دکم محنت ربط نوی، نو آغا محنت دا تباہی ذریعہ گردی، آغا محنت دا تباہی ذریعہ گردی، آغی سر تباہی راجی، تباہی رازی. قرآن کریم علم امراؤڑو او رب امراؤڑو، اقرآ بسم ربک، تعلیمو کا ضروری دے خوش رب سره رشتے دی، زانو پی جانا ربو پی جانا، بس چی بیا غصو ہوئی او اغاکم تعلیم ہوئی اغاکاو کنا، چی کما طریقہ تو ہوئی اغا طریقہ کوا، اغبا در افغاز ذریعه بی دوشتوالی ذریعه بی. و اللہ تعالی در خلق و بحصلہ پویدو نو قرآن کریم راو لیکو. قسم دنیا کی در بدمنه و در بحیائی وربل لی، امام مالک رحمه اللہ فرمائی لیو لن اصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، د دې امت رستنی وا هغه څه سمېږي چې په کوم باندې ولني سم شي وي، هغه فتنې لنوم دي، هغه سجونه لنوم دي، صرف طریقه بدلوي، غلاوي خو طریقه بدلوي، بدکاری وي خو طریقه بدلوي، رشوت وي خو طریقه بدلوي، هر څه وي طریقې بدلوي، داغی علاجو بغیر دو قرآن کریم نه نکیږي. علماء دیوبند لوی عالم اولنی شاگرد شیخ الهند رحمه الله تعالی، هغه چې کمندنو چې د جیل راووت، هغه فرمایل په زما تجربه شو چې امت مسلمه ولې خوار دی، یو وجه دا چې دوی قرآن پرې خوده لري، دویم واجه ازادا چې خپلو کې مختلف تی ڈلی ڈلی دی دا دویم دا اولنه واجه ناوان چه قرآن پری خود اتفاق ذریعه پری خودا خود ڈلی ڈلی شنو فاغو الزما عظم داده چه زبا دا اللہ و تعالی کتاب وڑو تخیمہ ناظرہ حفظ ترجمہ درید پارا بزا مکتبون قائمو من دا اللہ رب العزت دا کتاب خور شی دا کتاب خور شی اللہ و تعالی دا غام اثر خورنا حسین علی نوور اللہ مرقدو او دا غش شاگرد مولانا عبید الله سیندی رحمه الله تعالی دا غینه دا خدمت واغستو اغی فدی پویشو فدی بانی پویشو چه دا قرآن کریم دا خوراولونا دا ملکولونا بغیر دا انقلاب نرازی انقلاب فکر غواړي فکر عمل غواړي عمل تاریخ غواړي انقلاب پخه نظریه غواړي او بغیر د قران نه نظریه نه جوړيږي عقیده نه جوړيږي عقیده بغیر د عمل نه صفر ده عمل نوم د عبادت ته دا چې کمندو قوت د عمل غواړي عمل یو کول غواړي او عمل له تاریخ پکار دی چې دې رب تاریخ سره وي او ارتباط دل ماضی وی ماضی سر ایربت وی ماغی قرآن کریم ندید پارا منتخب کو چه بغیر ددین اکیدر نشی اللہ دار علی گلو ددین بغیر نکی گی شیخ و شیوخ مولانا حسین علی نوور اللہ و مرقدهو آغا جه کمدنو بخبل زائی که دیرا واشا والا او قران کریم خوراول شروع کړل مولا سیندی رحم الله تعالی به درسونه کول زای بزای جلاوتی قبول کړه جلاوطن کا انگریز جلاوطن کو تقریبا سلیر اشکال جلاوطنو پاری کې حرم شریف کې هم سواخ تیر کو الله تعالی د وخت د انقلاب امام شهر قران رحم الله تعالی د پنځپیر هغه ته د دواړو صحبت نصیب کو یو د توحید علمبردارو او بل د انقلاب علمبردارو دا غي دواړو حسین امتزاج هغه شهر قران رحم الله تعالی د پنځپیرو هغه کې حسینی رنگومو او فارغی کی سیندی را مومو اغا قیدا و نظریه اغا ام برابر اول عمل ام دخل کو برابر او او خلق ته تاریخ هم وی او د انقلاب فکر اغا ام په خلقو کې پیدا کو دا غدوارو عظیم استادانو یو عظیم شاگردو د قران کریم د زوارو چې کمندنو امانت هغه سره او ډیر په کلی انداز باندې هغه د کمندونو قران کریم خوځل او آسان فهمه ډیر مختصر انداز سره او ډیر په آسان انداز سره قران کریم ویلو او دا غي انقلاب په لږه موده کې زمونږ استاد په نظر باندې دی چه خلقو کی دا عقیدی انخلاب راگه دا عمل انخلاب راگه خلقو سر احساس بیداری اوسو چه منگا سوکیو منگا سبا کار دی او قرآن کریم دا غی انخلاب احساس نوجوانانو کی زوانانو کی سکولیانو کالجیانو کی ڈاکترانو کی اغی طولو کی اغی انخلاب اثارو کو هر شعبه کی عقائد و اصلاح شو اتر دیر حد پوری الحمدللہ دا اعمال و اصلاح و شو اثر دیر آده پوری الحمدللہ دا فکر او دا بیدارای احساس پیدا شو او پیدا کی گی اللہ تعالی نے دس پر لے دا خزان نوسا تی او اللہ تعالی نے دیل او بور کون کی مشاران شیو شاغی کمزوری و جدورو سرا او سپینو گیرو سرا غی لگیاوی او زمونگا استاسو دا عقیدی و دا عمل اصلاح کی او زمونگا ایمانونو تا دا قرآن کریم اوبا چایی دا قرآن کریم اوبا چایی دا رنگ لوی لوی اکابر شیوخ اغی دا قرآن کریم در سنا کی اللہ تعالی ری دا طول عمرونو سے اتنو کی برکتون آوا چایی کم زائی چی در سنا شروع دی اللہ تعالی ری دا عالم دا هدایت ذریعو گرزی او اللہ تعالی دے دا استازانو کسی حسنو کی برکتو نوا چی دا استازانو دا نقل لپارا منگم یا اولگا ترجمہ و دیو رزو کی کو دا آغا استازانو نقل وی انہی کی بات کہہ رہا ہوں انہی کے محفل کو سوارتا ہوں زبا میری اور بات ان کی صرف دا آغای دا خبرو نقل لے دا آغای چه کمننو خبری او رول دی مذاکره دا دا سطولو اکثرو او ریدلی وی کابلگرام شیخ صلی ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل وی بار بار دا او ریدلو سرا اگر چه وی سلیل ورزی هم او زدکڑی هم وی او یاد ورت هم وی او بار بار اوریدلو کې یو فائدہ دادا چه قرآن کریم ویلی دی چه سمره اوری نزادت هم ایمانا و ایزا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا ایمانی طاقت پر سیوا کی گی دوی مغی فرمائل انسان دکی دی چه زن خبره رشیوی وی دوباره بر آیاد شي دوباره بر آیاد شي درې مغې فرمایل وکې دي شي آسان پام تعبیر شي تا یو خبره یاد کړی وي او په ګران تعبیر دې یاد کړی وي او چې ته عوام ته وای یا نور خلق ته وای وکې دي شي هغه په پوهه نشي آی په پوهه نشي نو بار بار اوریدو سره فائدہ دا کیږي چې کېږي چې په آسان تعبیر خبر اووري او په مختلفو تعبیرونو بیا تا ادا کول شي په مختلفو تعبیرونو ادا کول شي الله تعالی دې زمونږ استادو داناستا دا درس په خپل دربار لایزال کې قبول او منظور کی څنګه چې موږ له شروع کول توفیق راکړو دغه شان دی الله تعالی مولا سر تذر سوال توفیق نصیب کی الله تعالی دې راغلی مېلمانو داغه صحیح اکرام توفیق مونږه ټول ته نصیب کی فاخر دعوانا الحمدلله رب العالمین مقام مستو ان شاء الله الرحمن زیاده پاره در شروع کی بهر نه چې ملګری راځي هغه د مقام مجلسان را رسوي او امیر د ذات شې اعزاز امیر صرف سے اعزاز تو بھئی کنا اعزاز امیر صرف بستان سو خدمت کی اوپن مال گئے پیس ہونا رضا عرفان سے شو دا عرفان دی بستان سو خدمت کی دا بستان سو امیران صاحبانی تاسو تجدی کم خبر کئی نزیزائی بستبابانی دی لکوئی کی تاسو نمی ہے ملګری چې کوم ده او کله تایما سره وی هر څه وی دې ملګرو سره خبره کوي مشوره ان شاء الله الرحمن صاحبي دا وسال سر در سویرانی دعا وکي یا رب لك الحمد كما تعلمه وصلي وسلم على سيدنا محمد كما تعلمه وفل بنا ما تعلمه فانك اهل التقوى والمغفره يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا رحم المساكين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين اللهم صل على سيدنا الافتتاح قبل دربار الاذال کی قبول و منظور کی ثم الگری شوی اے ستا کی سے کمنوں شرکت کرو اللہ تعالی دے جڑنا سے کمنوں خپل کتاب نور باندې منور کی اللہ تعالی دے ټول طلبہ کرام چې دلته تشریف راوړل دي او لوی لوی درسونه یې چې کمنو پر خودلی دي الله تعالی دې هغه سرونه د قران نور باندې منور کی الله تعالی دې موږ صحیح طریقې سره په قران کریم باندې پوهی کی الله تعالی دې صحیح طریقې سره موږ له ویلو او څه کول توفیق راکړي الله تعالی دې موږ پوهی کی او الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي الله دې ټول درسونه هغه چې کمنو د عالم لپاره هدایت لري او ګرځي الله تعالی دې موږ کورونه و قرآن باندې آباد کی الله رزم ملک و قرآن باندې آباد کی الله تعالی رزم مظلوم مسلمانانو مرستو کی فلسطین کی مسلمانان مظلومان هغه چې کمزوري کمزوري هغه باندې زیات ظلمونه کیږي الله تعالی رزم مرستو مدد کی الله تعالی رزم مرستو مدد کی الله دې امت مسلمه را بیدار کی الله دې ټول امت مسلمه ته اتفاق او اتحاد نصیب کی الله رب العزت زمون د ټولو رضا شي خاصه ضروري ضرورت وي الله دې په هزارونو پوره کړي الله تعالی زمون په دې طرز کې هیڅ قسمه رکاوټ نه راولي نو روحاني او نزاهري نه بدلي نه مالي الله تعالی دې په خیر او عافیت باندې سر پوره شي الله رب العزت دې موږ له صحیح وایلو او دې توفیق نصیب کړي الله تعالی دې شاکور کړي سم مشکلات دې درونو غفره الله تعالی دې ټول شکرونه دې په هزارونو پوره کړي الله دې زموږ والدینو چې چا چې کمنو دواړو ژوند دی الله دې صحتونو کې برکتونه واچي چې چا یو ژوند دی الله تعالی دې دایي عمر او صحت کې برکت واچي څوک چې وفات شي دې چې الله تعالی دې دایي درجه ته عالی نصیب کړي الله تعالی دې زموږ استادان مغفور او مرحوم کړي کم ژوند دی الله دې عمر او صحت کې برکتونه واچي الله رب العزت دې زموږ ټول کمنو قران کریم مشغولیا تر مرګ پورې نصیب کی الله تعالی دې زمونږ رضا شي الله تعالی دې زمونږ رضا شي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحابه اجمعین آمین یا رب العالمین مشکو